protestu w Sejmie, o panowaniu przez strażaków pożaru składowiska opon i tekstyliów w Trzebini i wystąpieniu szefa MON-u podczas zgromadzenia parlamentarnego NATO. Po 40 dniach akcji osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zawiesili protest w Sejmie. Decyzja została podjęta jednomyślnie, podkreśla Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Zapowiada na 14.30 konferencję prasową i wydanie oświadczenia w tej sprawie. Inna z protestujących mam, Marzena Stanewicz, wyjaśnia, że zawieszenie protestu to głos rozsądku. Jak mówi, będziemy na pewno go kontynuować. Czujemy się no bardzo źle, jest nam smutno, jest nam przykro, że właśnie taka sytuacja miała miejsce, że właśnie w polskim kraju nie pomaga się osobom niepełnosprawnym i nie chce się pomóc. Za zawieszenie protestu podziękowała protestującym rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Ja za nią dziękuję i zapraszam do dalszej pracy nad rozwiązaniami dla środowiska osób niepełnosprawnych, bo to, o czym mówiliśmy, ta mapa drogowa budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest tak naprawdę jednym z elementów zmiany systemu, którego musimy dokonać. Mówiła w TVP Info Joanna Kopcińska. Rząd powtarza, że spełnił oba postulaty protestujących, podniósł rentę socjalną i przyjął korzystne dla niepełnosprawnych osób rozwiązania w postaci pomocy rzeczowej i dostępności do usług rehabilitacyjnych. Protestujący uważają jednak, że ta ustawa to wydmuszka i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku. Domagają się 500 zł miesięcznie w gotówce. Ponad 200 strażaków nadal walczy z pożarem składowiska opon i tekstyliów w małopolskiej Trzebini, ale jest dobra wiadomość. Jak zapewniają prowadzące akcje, pożar jest opanowany i zlokalizowany. Powierzchnia całego składowiska to około 2 hektarów. Część objęta pożarem to niespełna 1 hektar. Obecnie strażacy warstwa po warstwie przelewają zgromadzone tam opony i tekstylia. To przygotowanie do zrzucenia piany, która ma przykryć całą powierzchnię pożaru. Strażacy skupiają się też na zabezpieczeniu sąsiedniego lasu. W gaszeniu pożaru pomagają strażakom leśnicy. Ich 2 samoloty, dromader, zrzucają wodę. Z Trzebini Magdalena Zbyrut, Radio Kraków. Z kolei strażacy ze Zgierza dogaszają pożar tamtejszego składowiska odpadów. Akcja potrwa do wtorku. NATO musi jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronność zarówno na wschodzie, jak i na południu, tak mówił podczas trwającego w Warszawie Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu minister obrony Mariusz Błaszczak. Od wczoraj w Sejmie przedstawiciele parlamentów z państw paktu rozmawiają o sytuacji bezpieczeństwa na świecie. Dzisiaj Kraków znowu będzie siatkarski w Tauron Arenie. W ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów Polska zagra z Kanadą. Po 2 pierwszych wygranych apetyty na kolejne są coraz większe, nie tylko wśród kibiców, mówi przyjmujący reprezentacji Polski Artur Szalpuk. 3 zwycięstwa w jeden weekend w Lidze Światowej to jest naprawdę fajny wynik i dobry początek do tego, by awansować do Final Six. I nikt nie ma wątpliwości, że po tym, co Polacy pokazali przede wszystkim w meczu z Rosją, ewentualna dzisiejsza przegrana byłaby na pewno niespodzianką. Kanadyjczycy w Tauron Arenie mogą liczyć na gorące przyjęcie kilkunastotysięcznej publiczności, bo przecież trenerem drużyny jest Stefan Antiga, ten, który z reprezentacją Polski 4 lata temu zdobył Mistrzostwo Świata. Dla Trójki z Krakowa Kuba Niziński. A w Rzymie początek ostatniego etapu wyścigu kolarskiego Giro d'Italia i centrum miasta zamknięte aż do 20 dla ruchu kołowego. Właśnie z tego powodu. Malownicza trasa dzisiejszego etapu biegnie 11,5-kilometrową pętlą wokół najbardziej znanych atrakcji turystycznych historycznego centrum miasta. Kolarze pokonają ją 10 razy. Start i meta znajdują się na Via dei Fori Imperiali prowadzącej z Placu Weneckiego do Koloseum. Kolarze wyruszą na trasę o 16. Przejadą koło Kwirynału przez Piazza del Popolo, wzdłuż słynnej Via del Corso i wokół Koloseum. Rozgrywany od 1909 roku wyścig dopiero po raz 4 zawitał do Rzymu. Zwycięstwo w wyścigu we wcześniejszych etapach praktycznie zapewnił sobie Brytyjczyk Chris Froome. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W pasie od Pomorza przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem. Poza tym pogodniej raczej bez deszczu. Na Podhalu 22 stopnie, nad Zatoką Gdańską 23, w centrum 26, na krańcach zachodnich 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy A6 Plus Dual SIM za 1599 zł. Kup i odbierz od producenta bezprzewodowy głośnik JBL. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Ciekawa jestem, czy już się Państwo zapoznali z młodym Hanem Solo i z młodszym Czubaką. Film Rona Howarda Solo, kolejna historia z uniwersum Gwiezdnych Wojen, jest już w kinach, co odnotowuje i do tego wątku jeszcze przed 13 wrócimy, ale w rolach głównych dziś u nas inne legendy popkultury. Na zakończonym niedawno festiwalu Dogs Against Gravity pokazywano dwa filmy o dwóch scenicznych bestiach, każdej w swoim rodzaju. Grace Jones i Chili Gonzalez. Z twórcami tych filmów dzisiaj się spotkamy. Z Grace Jones przez kilkanaście lat w sumie pracowała dokumentalistka Sophie Fiennes i o tej pracy dzisiaj opowie, a Chili Gonzalez, znany z niechęci do dziennikarzy, dał się namówić na dokument o sobie dziennikarzowi właśnie podczas wywiadu. Filip Jedike nazywa się ten dziennikarz i o jego bohaterze dziś też porozmawiamy. A Wioletta Myszkowska, dziennikarka, zabierze nas do odległej galaktyki, na którą tak się złożyło natrafiła na poznańskim Pyrkonie. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka i facebookowy profil ABC Popkultury, na którym codziennie powiększamy zestaw. Tutaj można nas znaleźć. Zaczynamy dzisiaj. Nie może być inaczej. dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur tes fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Joël est barré. Ta piosenka powinna się skojarzyć z filmem Frantic, a Grace Jones oczywiście nie trzeba Państwu przedstawiać. Pamiętają Państwo ją w Bondzie? Aż się chcę powiedzieć, że to był zabójczy widok. Tyle bohaterka, a autorka filmu Sophie Fiennes, i tutaj zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo Sophie to siostra aktorów Ralpha i Josepha i jeszcze kilkorga utalentowanego rodzeństwa. Wcześniej zrobiła filmy między innymi ze Slavojem Žižkiem, Zboczoną historię kina i Perwersyjny przewodnik po ideologiach, a z Grace Jones, ta brytyjska dokumentalistka, spotkała się na premierze filmu, który zrobiła o jej bracie, pastorze kościoła zielonoświątkowego w Los Angeles. I od razu między nimi zaiskrzyło i to od Grace wyszła propozycja. Zrób film o mnie. Wielu już mi to proponowało, ale myślę, że ty zrobisz to najlepiej. I to było na początku lat 2000. Realizacja filmu trwała dosyć długo i o to właśnie na początek zapytałam ja, Sophie Fiennes. Samą pracę, zdjęcia rozpoczęły w 2005 roku. Well, it started in 2005, and then, you know, like, I like to repeat what Grace said when someone said, lubię cytować, co kiedyś powiedziała Grace, gdy zapytano ją, czy spodziewała się, że praca nad tym filmem tyle potrwa i że efekt będzie właśnie taki. Przecież nie wiesz, na kogo wyrośnie twoje dziecko już w dniu jego poczęcia. Zaczynałyśmy w tym duchu, coś miało się z tego urodzić, zasiałyśmy ziarno i dałyśmy się ponieść. Jako dokumentalistka założyłam, że będę kręcić dopóki nie uznam, że zebrałam już taki zakres materiału, że można z niego stworzyć jej portret. Niczego nie planowałam, nie zakładałam z góry, jak miałoby to wyglądać. Nie próbowałam jej niczego narzucić. Chciałam, żeby nagrany materiał był jej wierny, a potem dopiero zastanawiałam się, jaki obraz się z niego wyłania, jaki film powstanie, co o niej opowie. Film odkrywał się przede mną w tym procesie. Ten proces kreacji to najlepszy etap pracy. The best bit, really, you know. Anyway, I was very clear at a certain point, 5 years in, that I had the footage. Po 5 latach zdjęć wiedziałam, że mam wszystko, czego potrzebuję. Po jej spotkaniu z Jean-Paulem Gould, jej byłym mężem, ojcem jej dziecka, kiedy urodził się jej wnuk, to było takie domyślne zwieńczenie. Ale obserwowałam też jej koncerty, czasami zupełnie niewielkie, na małych scenach, na zamkniętych korporacyjnych przyjęciach. Widziałam, jaką niezwykłą jest artystką i że to, w jaki sposób jest na scenie, jest bardzo ważną częścią tego, kim jest w ogóle. Ona tam się objawia. Chciałam, żeby i to znalazło się w filmie. Piękno, siła, oryginalność tej scenicznej osobowości, jej wyjątkowość. Więc oznajmiłam Grace, nie dokończę tego filmu, póki nie nagram twojego koncertu. So that all took time, raising the money took time, but I'm very grateful for the time. Musieliśmy go specjalnie zorganizować. To wszystko zabrało trochę czasu, oczywiście, jak zawsze, były też po drodze problemy z funduszami. Ale ostatecznie jestem wdzięczna za ten czas, bo film pokazaliśmy we właściwym momencie, ze względu na to, co Grace w nim odkrywa, ze względu na to, w jakim miejscu jest teraz kultura. Poza tym, wszystko, czego się o niej przez te lata dowiedziałam, pomogło mi ostatecznie ukształtować ten film. I to, jak zainscenizowaliśmy koncert Grace. Sporo mówiła o teatrze, tym rodzaju teatralności, który kocham. I mogłam jej to zapewnić. Trudno byłoby zrealizować to na festiwalach muzycznych, gdzie Grace gra ze swoim zespołem. Nie ma tam miejsca na skomplikowaną, ruchomą scenografię. Pieces of set design fly in and out. You know, this is more like a proscenium theatre, a fly house where you can fly the staging up into the roof, you know. Dzięki temu filmowi jesteśmy w zasadzie tak samo blisko Grace, jak była Sophie Fiennes. Jesteśmy w jej codzienności, widzimy ją w sytuacjach, w których nigdy nie spodziewalibyśmy się jej zobaczyć, bo Grace nie postawiła reżyserce żadnych wstępnych warunków. Ale w filmie nie ma, tak jak w innych dokumentalnych opowieściach o znanych artystach, żadnych archiwalnych materiałów, których przecież w przypadku Grace Jones jest mnóstwo. Czy takie było założenie od samego początku? When Grace Jones, whose image has been so constructed and entered the kind of collective image bank and the collective cultural consciousness. Kiedy Grace Jones, ikona, której wizerunek tak wypracowany jest w światowym kanonie, w powszechnej kulturowej świadomości, zaprasza cię do filmowania, daje pełną kontrolę i jest gotowa do całkowitej nagości na wszystkich poziomach, do emocjonalnego odsłonięcia się przed kamerą, pokazania się w inny niż do tej pory sposób, mój instynkt dokumentalistki podpowiada, żeby jak najdłużej pozostać z nią w tej hermetycznej intymności. Niczego nie zakładałam z góry, po prostu dokumentowałam. Kiedy zasiadłam do montowania, eksperymentowałam trochę z archiwalnymi zdjęciami, ale to zaburzało intymność, którą chciałam pokazać. Byłam bardzo blisko niej i zdjęcia w pełni to oddawały. Ze względu na tę bliskość, oglądając film, czujesz się, jakbyś była z nią w jej życiu. Włączając w to archiwalia, włożyłabym tam jakieś idee, opinie, ale naruszyłabym ten delikatny kontakt, tę ludzką intymność, której nigdy nie spodziewałaś się zobaczyć. Set of ideas about Grace rather than this fragile contact with her, this human intimacy that you never expected to see or you never expected to have with Grace Jones. Yeah, it's larger than life force, which she is. Ona jest nieposkromiona nie tylko na scenie. Nawet bez kostiumu i rekwizytów ma wielką siłę. Grace Jones na scenie to tylko manifestacja tego, co ona chce przekazać publiczności, na co pozwala jej kontekst teatralny, a nie pozwala codzienność. Na to pozwala jej granie. Pozwala powiedzieć więcej, pozwala powiedzieć, co naprawdę chcemy światu zakomunikować. Nie pozwala na to codzienność obwarowana społecznymi kontraktami, którym wszyscy się poddajemy i na tej podstawie sądzimy, że jesteśmy do siebie podobni. Restrained because of social contracts that we're all kind of cooperating with, and then people we're all agreeing that we're all sane because we're cooperating with them. Grace ma zapewne mniej zahamowań w życiu codziennym także niż te, które my wszyscy mamy. W rozmowach z rodziną, z bliskimi Grace Jones opowiada na ekranie o różnych wydarzeniach ze swojego życia, między innymi o trudnym dzieciństwie na Jamajce. Wspomina też brutalnego, przyszywanego dziadka. I didn't know that until she said that to her cousin. I didn't know anything about that. Nic o tym nie wiedziałam, póki nie opowiedziała o tym swojej kuzynce. Z filmowego punktu widzenia wolę doraźność ważnej rozmowy niż wspomnienia gadających głów. Rozmowa jest wyrazem ogromnej potrzeby zakomunikowania czegoś, podzielenia się częścią swojej wiedzy czy doświadczenia. Czy kiedy Grace rozmawia ze swoją kuzynką o dzieciństwie, czy ze swoim byłym mężem, o tym, jak silne było jej uczucie do niego, czym on jest zaskoczony. To właśnie piękno dokumentu. Nigdy nie wiesz, co zostanie powiedziane. A okazało się, że Grace, będąc na scenie, podświadomie naśladuje swojego okrutnego, przyszywanego dziadka. Poza kamerą powiedziała mi kiedyś, jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek się mnie bał, nie ma nawet pojęcia, jak bardzo ja byłam przerażona jako dziecko. W tych rozmowach powracają także wydarzenia nie tylko prywatne, ale takie, które obserwował cały świat. Na przykład w rozmowie ze swoimi muzykami Grace wspomina słynny występ w talk show Russella Harty, kiedy poczuła się zignorowana i uderzyła prowadzącego. When she was telling that story, to me, I kind of, you know, my brain synapses kind of immediately went to the connection that Russell Harty, when he said to her, you behave, he actually pressed a trigger in her. Miałam natychmiastowe skojarzenie, kiedy opowiadała tę historię. Russell Harty, mówiąc do niej, zachowuj się, uruchomił wspomnienie dyscyplinującego ją dziadka. To wzbudziło w niej iście dziecinny opór i bunt. Oczywiście poza tym wszystkim potraktował ją protekcjonalnie, zachował się jak rasowy mizogin, ale nie zdawał sobie sprawy, że dyscyplinującymi słowami uruchomi taką reakcję. You know, all those things. But what he did that he really didn't realize he was doing was to trigger this response by kind of exhibiting disciplinarian language. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, ta sprawa obiegła europejską prasę kilka lat temu. Grace jechała pociągiem i wsiadła do niewłaściwego wagonu. Po prostu było tam miejsce. Kazano jej się przesiąść, okazało się, że ma niewłaściwy bilet, wywiązała się pyskówka. Opisy tej sytuacji trafiły na pierwsze strony. Byłam akurat w Londynie, szłam ulicą i zobaczyłam tytuł w gazecie. Gwiazda Bonda aresztowana w pociągu. I pomyślałam, ciekawe która. Podróżowanie jest dla niej trudne, choć dużo podróżuje. Kiedy musi się dostosować do poleceń, kiedy jest nad nią jakaś władza, to wzbudza w niej niepokój. O Grace Jones dzisiaj w ABC Popkultury zestawie powiększonym opowiada autorka filmu o artystce Sophie Fiennes. Sporo z tych słów, które padają z ust Grace Jones w filmie, zapada w pamięć. W pewnym momencie na przykład Grace mówi, że chodzenie do dyskoteki było jak chodzenie do kościoła i z pewnością ma tu na myśli nie tylko noce w Studiu 54. She's kind of her past is in her present was what I felt when I analyzed my material exactly like you see the sort of the image of Warhol or even the cover of Interview is on the side of Ona jest ponad czasem. Jej przeszłość jest w jej dzisiaj. Zauważyłam to, kiedy analizowałam materiał. Marilyn Warhola na kapeluszu, okładka magazynu Interview na torebce. Ludzie zawsze wyobrażają sobie te czasy, Grace w studiu 54, a dla niej disco było bardziej intymne, prywatne, nie tylko zawodowe. Pojawiła się na otwarciu klubu, żeby tam wystąpić, można powiedzieć służbowo. Pewnie potem w nim bywała, ale bywała też w wielu innych miejscach razem ze swoimi znajomymi. Mnie udało się ją sfilmować w nocnym klubie w Moskwie. Sama powiedziała, że wtedy poszalała. Ona wciąż się tak bawi, z całym oddaniem. Ona zapomina się w tańcu tak samo, jak można się zanurzyć w ceremonii w kościele zielonoświątkowym. She went totally coco loco, you know. It's like that's, she's still partying like that, you know. She's still going on, she's still... And I think it allows her, you know, you can lose yourself in disco like you can lose yourself in church, in Pentecostal church. Ta scena Grace w nocnym klubie pozbawiona jest muzyki i wtedy jeszcze bardziej chyba zapada w pamięć, jeszcze bardziej widoczne jest to całkowite oddanie się tańcowi. Oryginalny tytuł filmu Sophie Fiennes ma podtytuł Grace Jones, Bloodlight and Bummy. Bloodlight and Bummy, co to właściwie jest? Bloodlight is the light that goes on when the recording is being made, and I think it's a term that Sly and Robbie just invented. Bloodlight, czyli krwawe światło, to czerwona lampka, która zapala się, kiedy w studiu trwa nagranie. Nazwał ją tak jeden z muzyków z zespołu Grace. Ciągle używali tej nazwy, kiedy towarzyszyłam im podczas pracy nad płytą Hurricane. To ładne określenie. Podkreśla oddanie, krwawe oddanie, z jakim artyści wchodzą do studia, żeby nagrać płytę. A Bummy to chleb. Jamański chleb. Bardzo podobał mi się pomysł z Bloodlight, ale mówiłam Grace, że potrzebujemy jeszcze jednego słowa w tytule. Bloodlight i coś jeszcze. Wymyśliła Bummy i obie uznałyśmy, że to znakomity tytuł, bo oddaje obie sfery życia Grace, o których opowiada film. Bummy, jej życie, chleb powszedni i Bloodlight, sztuka i scena. A więc kluczowe elementy filmu są zawarte w tytule. Poza tym to brzmi tajemniczo. O co chodzi? Krwawe światło i Bummy? Wszyscy by się pewnie spodziewali Amazing Grace, stanów łaski czy czegoś w tym stylu, grą z jej imieniem. A ten tytuł to kompletne zaskoczenie. You know, stages of grace or states of grace or any kind of riffs on her name. But Bloodlight and Bummy was just like a complete curveball of a title. Nie mogłam też nie zapytać Sophie Fiennes o jej przedfilmowe spotkania z Grace Jones. Czy była dla niej ważna jako postać, jako artystka? Well, I actually watched the first time that she was out, went out on the first time that the Russell Harty show was on TV, and I actually saw that. Oglądałam na żywo ten program Russella Harty. Zanim zaatakowała go scenariuszem, w rozmowie zapytał, co to za perfumy, czym pachniesz, na co ona odpowiedziała, to moje ciało. Miałam 14 lat i pomyślałam, że świetnie mu odpowiedziała ta atrakcyjna, egzotyczna kobieta w telewizji. Już wtedy utkwiła mi w pamięci. Dorastałam w latach 80., ona była częścią kultury. Zawsze była bardzo wyrafinowana, fascynowała tym, że będąc czarnoskórą Amerykanką z Karaibów, pracuje w Europie, sposobem, w jakim lawirowała między tymi kulturami. Bez wywyższania jednej na rzecz drugiej, chociaż przecież grała tym byciem egzotyczną. Przypomnij sobie, jak ją stylizował Jean-Paul Gaud, nieraz go za to krytykowano. Images of that, but certainly song-wise, you know, the song that I always love is "The Apple Stretching and Yawning." A jeśli chodzi o piosenki, "The Apple Stretching and Yawning," usłyszałam ją po raz pierwszy, kiedy jako 19-latka pojechałam pracować do Nowego Jorku, i ta piosenka towarzyszyła mi wtedy. Ta piosenka to moje życie. Trudno nie być związanym też z Lavie on Rose, skoro grano ją w każdym nocnym klubie. Lubię też "Nipple to the Bottle," pełen gniewu utwór. Tylko taka kobieta jak Grace mogła to napisać. To świetna piosenka. I also like "Nipple to the Bottle" because it's so angry. It could only have been written by a woman, you know, like Grace. It's a great song. Sophie Fiennes, reżyserka dokumentu o Grace Jones, mieszanki codzienności i sceny. Jeśli gdzieś w kinie albo na małym ekranie natrafią Państwo na ten film, to warto mu poświęcić uwagę. Ale my teraz już rozstajemy się z Grace Jones. Nasz kolejny bohater dzisiaj, zwierzę sceniczne, człowiek, który wykreował swoje estradowe alter ego i nazwał je Chili Gonzalez. Sad song, so take me to Broadway, or take me to Broadway, or take me to Broadway, or do it tonight. And if I ever get get there, get there. I'm gonna show my chest here, chest here. So take me that Broadway, or take me that Broadway, or take me that Broadway. I'm ready to fight. Oh, Faker's getting slept on, slept on. Oh, Faker's better get gone, get gone. So take me that Broadway, or take me that Broadway, or take me that Broadway. I do it tonight. I gotta get my prank on, prank on. I'm hit him with a sad song, sad song. So take me that Broadway, or take me that Broadway, or take me that Broadway. I do it tonight. A but you're skeptical about spectacle. These days, bad taste is so delectable, and the crowd is so suggestible. In the home of the showman, home of the shaman, home of the demon, home of the comedian, home of the vaudevillians with opinions by the millions. I gotta get my prank on, prank on, and hit them with a sad song, sad song. So take me that wrong way, or take me that wrong way, or take me that wrong way, or do it tonight. And if I ever get there, show my chest here, chest here. So take me that Broadway, or take me that Broadway, or take me that Broadway. I'm ready to fight. In your pants off, just to put you in a trance. No, I don't wanna make you bounce. I wanna be loved and hated in equal amounts. No, I don't wanna make you bounce. I wanna be loved and hated in equal amounts. Where? In the home of the showman, home of the shaman, home of the she-man, home of the comedian, home of the vaudevillians with opinions by the millions. In the home of the showman, home of the shaman, home of the she-man, home of the comedian, home of the vaudevillians. Chili Gonzalez, czyli Jason Beck. Mieszka w Kolonii, choć pochodzi z Kanady. Człowiek przy fortepianie, performer, autor, kompozytor, piosenkarz, raper. W takich słowach można go próbować streścić. A autor filmu o nim, Filip Jelikę, to młody dziennikarz, który długo czekał na szansę przeprowadzenia z nim wywiadu. Kiedy w końcu się spotkali, okazało się, że nawiązali natychmiastowe porozumienie i Filip już przy pierwszym spotkaniu zapytał, może mógłbym o tobie zrobić film dokumentalny. I nieoczekiwanie, czyli Gonzalez się zgodził, choć nie bezwarunkowo, ale o tym później. Zacznijmy od tego, że reżyser nie był namiętnym wielbicielem muzyki Gonzalesa, przynajmniej na początku. I to chyba lepiej, kiedy robi się o kimś film. Myślę, że to jednak lepiej, kiedy nie jesteś takim zagorzałym fanem artysty, o którym mówisz, ale jednak też musisz mieć dla tej osoby rodzaj sympatii. W końcu robisz jej intymny portret, musisz się do niej zbliżyć, a zatem sympatia, także zaufanie, no i musisz szanować sztukę tego artysty. Ja naprawdę uwielbiam jego muzykę. Z drugiej jednak strony występowanie z pozycji fana, będąc pod wpływem tego czaru, być może sprawi, że nie zadasz właściwych pytań, nie będziesz mieć odwagi podejść krytycznie. Myślę, że moje podejście było idealne. Z jednej strony potrafiłem zdobyć się na dystans, z drugiej miałem dla niego wiele serca. W filmie jest wiele scenicznych występów Chiliego Gonzalesa, jest wiele materiałów archiwalnych, jest też przeprowadzony z Chili Gonzalesem wywiad, ale nie przeprowadza go już Filip Jelikę, reżyser. Dlaczego? Jestem dziennikarzem i to z początku utrudniło mi nieco pracę. Kiedy podchodzisz do czegoś po dziennikarsku, wszędzie i zawsze szukasz perspektywy obiektywnej, ale w filmie, który ma być czyimś portretem, to tak nie działa. Tu musisz się zbliżyć do tej osoby, zrezygnować z tego obiektywnego dystansu. Inaczej to nie wyjdzie. Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy sobie to uświadomiłem. Pomyślałem sobie, muszę go poznać. Zaczęliśmy więc spędzać razem czas i pogłębiać znajomość. Wtedy mieliśmy jeszcze przed sobą to, co jest jądrem każdego takiego filmu, czyli długi wywiad. Czyli powiedział, tak, chcę się znaleźć w ogniu pytań. Powiedzieliśmy sobie jednak, że lepiej, żeby w związku z tym, że tak się zakolegowaliśmy, zrobił to ktoś inny niż ja. Pomyślałem o dziennikarzu muzycznym. Wtedy Chili zasugerował, że najlepiej, jeśli taki wywiad przeprowadzi z nim kobieta, bo może łatwiej będzie mu się wtedy komunikować, a miał obiekcje wobec kilku dziennikarzy. Następnie pomyśleliśmy, dlaczego nie zaprosić do tego innego artysty. But then we thought perhaps it's better to have actually an artist, like sort of an artist conversation. And then someone of his, one of his friends actually had the idea to, why don't we ask a writer, what about Sibylle Berg? I ktoś, przyjaciel, zaproponował pisarkę Sibylle Berg, poruszającą mroczne zakamarki duszy, do tego z dość ironiczno-cynicznym podejściem do świata. Czyli rzucił okiem na to, co robi i powiedział, mamy to. Ja z kolei, znając ją i jej książki, miałem pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście odpowiednia osoba. Z kolei Sibylle też miała wątpliwości, chciała rozmawiać po niemiecku, bo znacznie lepiej niż po angielsku mówiła po rosyjsku, wychowała się w NRD. Ale to wszystko sprawiło, że ona właśnie zadawała proste pytania, a on otworzył się przed nią bardziej niż przed kimkolwiek innym, zwłaszcza dziennikarzem. To był dobry wybór. I tak z tych wszystkich wątpliwości zrodził się bardzo ciekawy wywiad i to warto zapamiętać też, że nawet językowa nieśmiałość może pomóc. Mówiłam, że Chili Gonzalez nie zgodził się na film bezwarunkowo. Był warunek, zabronił pokazywania swojego prywatnego życia. To chyba dość ograniczające dla filmowca. At first I was scared really because I thought okay as a documentarist how am I going to make a documentary if I cannot film him preparing something like a tea or this. Na początku obawiałem się tego, że nie dam rady zrobić tego filmu, skoro nie mogę mieć ujęć pokazujących go przy herbacie czy w innych codziennych sytuacjach. A przecież do filmu, przy montażu, potrzebujesz takich ujęć, jak jedzie samochodem, wygląda przez okno, jedzie pociągiem. Dla niego to wszystko było jednym wielkim, o nie, to jest tandeta. Więc miałem problem, jak ja to zrobię. Na szczęście mieliśmy pojemne archiwum, w którym nie brakowało ujęć z przeszłości, kiedy robi te wszystkie rzeczy i z niego obficie korzystaliśmy. Zakończenie filmu również jest tego wynikiem. I w sumie to jestem zadowolony, że musieliśmy działać właśnie tak, bo to jakoś wyróżnia nas na tle typowych dokumentów muzycznych. Oczywiście jest wiele świetnych filmów, znacznie bardziej kreatywnych, ale są też te telewizyjne, robione jako trztancy, materiał archiwalny, gadająca głowa, fragment koncertu i tak w kółko. A tu chcieliśmy osiągnąć jakiś nowy poziom relacji między rzeczywistością i fikcją, który oddawałby to, co dzieje się na jego koncertach. Bo na scenie jest postacią, nie jest Jasonem Beckiem. To chciałem pokazać w filmie. I ta niemożność pójścia drogą tradycyjną paradoksalnie nam w tym pomogła. W filmie pojawiają się też przyjaciele Chili Gonzalesa, Feist, Peaches, Jarvis Cocker. Trudno było ich zebrać? That was actually very easy that all worked through him because they are close friends, also Jarvis Cocker and to akurat było łatwe. Zarówno Jarvis Cocker, czy też jeden z jego francuskich producentów, to bliscy przyjaciele Gonzalesa. Razem wybrali się do Europy, gdzie zacieśnili swoją relację, więc zgodzili się bez problemu. Gonzo i Feist są w stałym kontakcie mailowym, jadają razem obiady. Peaches mieszka w Berlinie i też czasem się widzą, dają sobie nawzajem rady na temat pracy. Więc to jest trochę tak, że kiedy on powie, że komuś można zaufać, to znaczy, że naprawdę tak jest, że to wie. Dużo opiera się tu na zaufaniu. Jeśli wejdziesz w ten krąg ludzi i zaufają ci, to można osiągnąć sporo. Działa to też w relacjach z mediami, przed którymi się chronią. Sam to wiem po sobie, na pierwszy wywiad musiałem czekać bardzo długo. So he kind of has this reputation of being difficult. Mówi się, że Chili jest trudny, ale ja bym raczej nazwał to profesjonalizmem. Wie, co ma do zaproponowania i chcą się z tym dzielić na własnych zasadach, a nie na czyichś. Ale ponieważ pytałaś o to, jak to było spędzać z nim czas, to tak, jest trudny, a na scenie potrafi w niego wstąpić prawdziwe zwierzę, pokazuje tam pazury. A prywatnie? To moim zdaniem wrażliwiec, delikatny i bardzo emocjonalny, do tego niezwykle inteligentny i wykształcony. A to wszystko, ta persona, jaką stworzył, to po to, żeby chronić swoją delikatną stronę. And I think the whole the other part and the stage part, that's something he uses to protect this sensitive person he is. To Filip Jedika, reżyser filmu Zamknij się i graj na pianinie, który w filmie skorzystał z wielu archiwaliów. Na spotkaniu z publicznością festiwalu Dogs Against Gravity opowiadał, że dostał kompletnie nieuporządkowane archiwum Chili Gonzalesa w kartonach i potem teczki prosto z archiwum od Peaches, które były bardzo uporządkowane. W filmie pada też nazwa pierwszego ich zespołu o bardzo aromatycznej nazwie The Shit. The Shit is actually there's not nothing recorded on tape from The Shit, only the music, so the music is the real music of The Shit that we used. Nie ma żadnego nagrania muzyki grupy na taśmie. Muzyka jest wykorzystana w filmie, ale dostałem ją na pendrive'ie, który dostałem od Peaches. Zresztą czułem wielką radość, że byłem pierwszą osobą od lat, która mogła to usłyszeć. Mieliśmy więc muzykę, ale obraz jest późniejszy, bo nie ma zapisów tych występów. Jest takie nagranie, kiedy są w tournée i są tam Peaches, Feist i Gonzalez razem na scenie. To niezwykłe, bo widać, jak później rozwinęli swoje kariery i jak zmienili się jako artyści na scenie. Przykro było robić cięcia, mając taki materiał archiwalny. Nagranie z koncertu w Wiedniu trwa 18 minut i z tego trzeba było wybrać te najlepsze. Bardzo to trudne. W zasadzie na podstawie tego, co jest, można by zrobić jeszcze wiele filmów. Kto wie, może powstanie dokumentalny serial o Chili Gonzalesie. Na razie wspominaliśmy już i ja, i Filip Jedike, że Chili nie lubi wywiadów, ale razem z reżyserem, z Filipem, wpadł na pomysł, żeby właśnie na wywiady znaleźć sobie zastępstwo. So we made a casting call and we got 136 videos. By actors like successful actors, desperate actors, non-actors, like all kinds of people. Zorganizowaliśmy casting i przyszło 136 zgłoszeń. Aktorzy, ci utytułowani i ci zdesperowani. Nie aktorzy, mężczyźni, kobiety, Niemcy i Kanada, mieszanka różnych ludzi. Nie obejrzałem nawet wszystkich, ale większość tak. Zrobiłem krótką listę 20 czy 30. Następnie wspólnie wybraliśmy 6 najlepszych. W filmie w końcu znalazło się 5. Zaprosiliśmy tych ludzi na casting. Marzeniem Chilego było znaleźć osobę, która za niego wykona całą robotę promocyjną, wywiady i tak dalej, bo sam tego nie cierpi. So someone else can do that stuff. An avatar, it's a typical Gonzalez idea. Avatar, tak. Łobuzerskie zagranie w jego stylu. W końcu znaleźliśmy jedną osobę, dziewczynę. Wysłaliśmy ją do dziennikarzy. Była agresywna jak trzeba, stanowcza, pokazała kły. Ale jedną rzeczą jest, kiedy ktoś za niego, za Chilego Gonzalesa udziela się w mediach, na przykład odpowiadając na ich krytykę, a czym innym jest to, kiedy ta osoba w zasadzie zaczyna go odgrywać. Robi się to film o niej, o 19-letniej dziewczynie, która gra 45-letniego muzyka. Trying to play a 45-year-old. Then I asked him why can't she perform on stage with you, and he said, let me think, I don't know. And but then. Namawiałem go, żeby jakoś to ograć, żeby razem wystąpili. Na początku kręcił nosem, ale później zadzwonił przed świętami i powiedział, mam dla ciebie prezent. Zapowiedział, że zaprosi ją na scenę. Tak rzeczywiście się stało, a my to nagraliśmy. I było to niezwykle interesujące. Ile było między nimi energii. Ale to też sprowokowało go do przemyśleń o śmierci i przemijaniu i do konstatacji, że chciałby pomagać młodym artystom, którym jest trudno przekazywać im swoją wiedzę. być ich mentorem. Poczuł, że to jego odpowiedzialność. Pięknie było oglądać ich, to jak udzielał jej wskazówek, jak być na scenie, jak się poruszać. Musiała nauczyć się tekstów, nie znała ich wcześniej. To była scena o tym, jak dawać siebie innym, a krytyka dziennikarzy, od której to wszystko się zaczęło, nagle przestała być tu istotna. Ważniejsze stało się to, co po mnie zostanie, kiedy odejdę. Wiele wcieleń ma Chili Gonzalez, a film Filipa Jedike Zamknij się i graj na pianinie opowiada o chyba wszystkich z nich, albo o prawie wszystkich. To jeszcze pianista, czyli Gonzalez. Kończymy już wątki dokumentalno-muzyczne. Wracamy do zupełnie innej galaktyki. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I to odległej. Odległa galaktyka się rozrasta. Do kin wszedł właśnie kolejny film z cyklu Gwiezdne Wojny. Historie, zatytułowany Solo. A studio Disney dba o fenomen, który nabyło. O ten fenomen, którym jest Gwiezdna Saga. Świadczy o tym nie tylko wielka liczba fanów, czy ilość dostępnych na rynku gadżetów, ale też odwołań i inspiracji w innych dziełach popkultury. Zjawisko Gwiezdnych Wojen nie omija też Kraju Kwitnącej Wiśni. Bohaterowie sagi pojawili się w japońskich animacjach i komiksach, czyli mangach. A o tym Wioletta Myszkowska rozmawiała z Karoliną Babijczuk z serwisu gintama.pl. Oglądałam sobie tak spokojnie anime o shogi, czyli o japońskich szachach. Bo jest japoński serial animowany o szachistach. Oczywiście i jest bardzo dobre. Postacie zaczęły omawiać swoją strategię, tak się bardzo emocjonowały. I nagle to, jak oni omawiają strategię, stało się taką projekcją, że niby Darth Vader w formie kota walczy z jakimś Jedi. Ale to wszystko było tylko tłem dla rozmowy o strategii w shogi. Zostawmy na chwilę Vadera kota, albo jakby powiedział Japończyk Neko Vadera i podobne mu wariacje. Zacznijmy od tego, że istnieją oficjalne adaptacje mangowe Gwiezdnych Wojen. O dziwo są! I to nawet z lat 90. 90. bodajże 8 rok, kiedy się pojawiła mangowa wersja Nowej Nadziei. Są mangowe adaptacje całej starej trylogii, plus adaptacja Mrocznego Widma. Adaptację każdej części rysowała inna osoba i to nie są jacyś szczególnie znani mangacy. Kreska ta, która była w mangach w latach 90., a ta, która mamy teraz, no to się różni. Kiedyś była bardziej taka dragonballowa, teraz te rysy trochę bardziej złagodniały. Oczywiście są duże duże oczy. A ten, kto często sięga po mangę i umie odczytać intencje autora po stylu rysowania, zauważy bardzo ciekawe szczegóły. Łuki wygląda dosyć ciekawie. Chewbacca można by trochę określić, że jest takim bishonenem, czyli to jest takie japońskie słowo na przystojnego faceta. I on ma trochę takie oczka. Wygląda dosyć zabawnie. Teraz wychodzą nowe adaptacje mangowe i to na podstawie książek. I jest zapowiedziana adaptacja Lei, księżniczki Alteran. Ale bohaterowie i elementy ze świata Gwiezdnych Wojen pojawiają się nie tylko w adaptacjach kanonicznych opowieści George'a Lucasa. Jak oglądałam anime, to znajdowałam różne nawiązania do Gwiezdnych Wojen. Autor Dragon Balla, czyli Akira Toriyama, on otwarcie mówi, że on się inspirował Gwiezdnymi Wojnami. No na przykład w Dragon Ballu ludzie też się leczą się w zbiornikach, które dziwnie przypominają zbiorniki Bakty. Albo jest wieża, która przypomina bardzo miasto w chmurach. W Gintamie się pojawiła postać, która była inspirowana Obi-Wanem, która się nazywała Obi-Hajime. Gdzie Hajime z japońskiego ma w sobie krzaka oznaczającego liczbę 1, więc Obi-Wan. Ogólnie często te postacie z Gwiezdnych Wojen nie są tak dosłownie przeniesione, czyli na przykład nie ma narysowanego Dartha Vadera, ale na przykład jest ktoś łudząco przypominając tylko jakieś szczegóły różne. I wszyscy wiedzą, że to chodzi o Dartha Vadera, ale przez prawa autorskie Japończyk nie może narysować normalnie. Dlatego rysownicy często się cenzurują. W komiksowych dymkach nazwa Gwiezdne Wojny jest nomen omen wygwiazdkowana. Znaleziono też sposób na pozorne ocenzurowanie postaci. Cała rasa Jody była w jednym anime. Atakuje Ziemię. Oni nie mogli dosłownie powiedzieć, że to rasa Jody, więc na przykład mają na oczach taki czarny pasek, że niby cenzura, że to niby nie oni. Czasami wystarczy tylko zmienić imię i już nikt nie wie, o kogo chodzi. Wiesz, też jedno anime, gdzie się pojawił niby George Lucas. On się tam nazywał Peter Lucas, też reżyserował film jakiś, gdzie ludzie walczyli mieczami świetnymi, ale to nie jest George Lucas, to jest Peter Lucas. Wyglądał trochę jak taki święty Mikołaj, czyli no w sumie... Lucas się inspirował filmami Kurosawy, dlatego na przykład kodeks Jedi można trochę porównać do Bushido, prawda, że ci wojownicy mają zasady, których muszą przestrzegać. George Lucas pewnie o tym dobrze pamięta, bo pozwów sądowych o wykorzystanie wizerunku jego bądź jego postaci japońscy mangacy i twórcy anime jeszcze nie dostali. Manga Gwiezdne Wojny już jest, może kiedyś doczekamy się wszystkich części sagi w wersji anime, kto wie. Póki co w kinach film Han Solo Gwiezdne Wojny Historie, czyli opowieść o tym, co się wydarzyło zanim przemytnik poznał księżniczkę. To już wszystko u nas na dziś, a właściwie prawie wszystko, bo na koniec jeszcze jeden artysta, bohater filmu z Dogs Against Gravity. Renata Szewczak, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy, do usłyszenia.